God it was I used to go upon a summer wind. There's a certain melody takes me back to the place that I know. On the beach, yeah, yeah. Down on the beach. Of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Some folks like to get away. Take a holiday from a neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all of those movie stars, fancy cars and limousines. I've been high in the Rockies or under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state. Thank you. into reality. But it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or up on Riverside. I don't have any reasons, 'cause I've left them all behind. Yeah, in New York. Blijft een fraaie plaat. New York State of Mind. Olita Adams was dat. En daarvoor even op het strand samen met Chris Rea. Ons eerste onderwerp vanavond. Afgelopen week moest de selectiecommissie, belast met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor gemeente Hoekswaard, rapporteren dat die opdracht mislukt was. Steven van Wijk praat erover met CDA-raadslid Ad Valkenburg. Goedenavond, Ad. Dag Steven, goedenavond. Fijn dat je er bent. Even alles kort op een rijtje voor zover ik het weet. Waarnemend burgemeester Charlie Abtroot zal dit jaar volgens de planning het stokje gaan overdragen. Er is een mooie advertentie uitgegaan. En er zijn, als het goed is, aardig wat sollicitanten op afgekomen. Nou ja, afgelopen dinsdag zijn wij als raad bij elkaar geroepen om het resultaat te horen van jongens wie onze nieuwe burgemeester zou gaan worden. Of in ieder geval dat we een voordracht zouden kunnen doen richting de commissaris voor de nieuwe burgemeester. Ja. Ja, en daar kwam de voorzitter van de vertrouwenscommissie, meneer Palatsi, die kwam met het bericht terug. Ja jongens, de sollicitatieprocedure heeft niet geleid tot een keuze. Oh. Dus de vertrouwenscommissie geeft de raad aan van ja, we hebben geen goede kandidaat kunnen vinden. Zo. Dus we hebben voorlopig geen nieuwe burgemeester. En, in ieder geval een benoemde burgemeester. Nee, precies. Maar waren er dan te weinig kandidaten? Kan je daar iets over zeggen, Ad? Want ja, ik weet, je kan natuurlijk niet alles vertellen. Maar... In alle beslotenheid moeten dingen wel heel zorgvuldig gebeuren natuurlijk. Maar goed, het is geen geheim om te zeggen, er zijn gewoon, ik meen dat het er best 13 kandidaten waren. Oh. Die echt wel burgeren. Er zaten mannen en er zaten zo mannen als vrouwen tussen. En die kandidaten, nou, normaal gaat de procedure dan zo dat die worden dan als het ware in eerste keer wordt een doopcel gelicht. Er komen een aantal mensen naar boven drijven. Die worden dan voor gesprek uitgenodigd. Op precies dezelfde manier zoals je ook een sollicitatiegesprek bij een bedrijf zou kunnen doen. Ja? Nou, en daar komt dan een eerste selectie uit en dan komt er dan een tweede selectie uit. Ja, en dat heeft niet geleid tot een goede kandidaat. En Steven, daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke teleurgesteld. Ja. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, ja weet je, het is natuurlijk wel een goed besluit geweest als je zegt, jongens, we hebben geen goede kunnen vinden, dus we zoeken verder. Maar hebben we dan niet, of jullie dan... Niet laat leiden door wat er aangeboden wordt. Nee. Nee, maar dat je gaat leiden wat je zoekt. En ik, weet je, ondanks het feit dat we allemaal hartstikke teleurgesteld zijn, en dat mag ook, denk ik, maar moeten we ook ons goed beseffen, we moeten een goede burgemeester hebben, Steven. Ja. Want dit wordt de zesde of de zevende burgemeester die wij in een zeer korte tijd hebben. En we moeten nu een goede hebben, die blijft zitten, die ons aan de hand meeneemt, zeg maar. Dus het is zo belangrijk dat die goede man of vrouw op de juiste plek, of op die, met de goede instelling, met de juiste kwalificaties, op die goede plek terechtkomen, die ons daarin mee gaat nemen. Maar hebben jullie dan de lat niet te hoog gelegd, Ad? Ja, Steven, wat is de lat te hoog leggen? Moet je dan genoegen nemen met minder? Nee, maar ik kan me voorstellen, jullie hadden dat het was echt een hele mooie advertentie. Als je aan al die eisen zou voldoen, dan was je, dat is onmogelijk. Dus ja. Uiteindelijk moet er ergens water bij de wijn worden gedaan. Ja. Kan ik me voorstellen van, nou ja, hij of zij heeft ervaring, maar heeft bepaalde kwaliteiten wat minder. Wordt daar niet zo naar gekeken of wordt er gewoon gezegd, nee, we zoeken de perfecte kandidaat die aan alle eisen voldoet? Steven, het is natuurlijk logisch dat je altijd zoekt naar de perfecte kandidaat. Maar in alle eerlijkheid moeten we natuurlijk altijd wel tot ons door laten dringen dat dat niet mogelijk is. Nou. Je gaat zoeken naar degene die er het beste naar kijkt. Maar dan kan je natuurlijk wel eens een keuze maken van, nou, deze komt er wel het dichtst bij in de buurt. Maar het is nog lang niet wat we willen. Het verschil is gewoon te groot. Ja. En dan moet je ook stevig in je schoenen staan om dan zo'n beslissing te kunnen nemen. En ook te nemen in dit geval. Want let op. De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters die bij ons in de raad zitten. Dit is een club, dat zijn er 11 of 12 mensen die met elkaar deze beslissing hebben genomen namens de raad. En dit gaat niet zomaar over een nachtje ijs. Dit is een proces van 4 maanden wat hier aan vooraf is gegaan, Steven. Dus ja. Dit is niet even jongens in een achterkamertje met een bakje koffie erbij. Nou, dat gaan we niet doen. We zoeken nog wel even verder. Hier is echt over nagedacht. We nemen nu even rust. Het is ook goed, want het is niet zomaar wat er besloten is. We nemen nu voor wat betreft de procedure voor de zoektocht naar een burgemeester. Nemen we even een stapje terug, nemen we even wat rust. En we gaan, want let op, er zijn nog heel veel andere gemeentes die op zoek zijn naar een burgemeester. Oh. Wij zijn zeker niet de enige. Maar wel de mooiste. Dat zeker. En let op, wij zijn ook niet de enige waarin de procedure niet gelukt is. Bij Bloemendaal, kort geleden, is precies hetzelfde gebeurd. In de gemeente Capelle in Zeeland zijn ze al 6 jaar op zoek naar een geschikte burgemeester. Dus wij zijn daar echt niet uniek in, Steven Vollenhagen. Oh, okay. Echt niet. 16 worden gezocht in Nederland, ja. Op dit moment. Ja. Is het dan zo'n ondankbare taak om burgemeester te zijn? Of zijn er gewoon te weinig mannen en vrouwen die dat gewoon willen? Dat wordt misschien wel eens een beetje onderschat, ja. Ad Valkenburg met een update met betrekking tot de zoektocht naar een opvolger van waarnemend burgemeester Charlie Abtroot. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. C'est comme si tout avait commencé. Depuis plus d'un million d'années. C'est comme si nous nous étions trouvés. En nous cherchant depuis la nuit des temps. Oh, oh, oh, oh. Tu es le soleil de ma vie. Matin du premier jour.

Gaat door het vuur voor je. Chaka Khan en Through the Fire was dat. Ons volgende onderwerp. De Rotter-tram zal waarschijnlijk niet meer rijden na 1 september. De RET en Stichting Romeo willen het project niet langer ondersteunen. Het sprookje is over. Of toch niet. Terra Cox hoort meer van initiatiefnemer en directeur van Rotter-tram, Suzanne Knecht. Welkom Suzanne. Dankjewel. Voor degenen die dat nog niet weten, wat is ook weer de Rotter-tram? Een uniek tramrestaurant die door Rotterdam rijdt en waar mensen dus in kunnen dineren of lunchen. In een historische tram uit 1969. Nou uit jij een noodkreet. Het is een fantastische rit die mensen maken. Ze hebben ondertussen nog een leuke maaltijd. Ze zien alle belangrijke hoogtepunten van de stad. Waarom zit jij nou in nood? Vanwaar die noodkreet? De Rotter-tram is uniek. Er zijn maar 5 tramrestaurants in de wereld die ook dusdanig verbouwd zijn en waar je dus echt deze beleving mee kan maken. En eentje rijdt in Rotterdam. En ik snap waarom er maar zo weinig zijn. Want je bent natuurlijk enorm afhankelijk van het voertuig, van de infrastructuur, van bestuurders, noem het maar op. Dus het is een enorme opgave en er komt heel veel bij kijken. En ik ben volledig afhankelijk van het openbaar vervoerbedrijf in Rotterdam, de RET. Die hebben dit gelukkig heel lang gefaciliteerd. Je hebt het in het begin ook zeker aangemoedigd en ondersteund. Die hebben nu zelf uitdagingen op betrekking tot personeel, financiën, eigenlijk wat er natuurlijk in heel Nederland speelt. En die hebben aangegeven dat dat zij geen mogelijkheden meer zien om ons te faciliteren, want daar gaat het eigenlijk alleen om. Nou ben ik toch wel benieuwd naar wat de redenen zijn waarom de RET dat eigenlijk niet meer wil faciliteren. Mm-hmm. Bezetten jullie de rails te veel? Kost het een extra onderhoud? Wat zit daar nou achter voor reden dat jullie zo'n mooie rit met een maaltijd en een prachtig uitzicht, dat je dat niet meer kan realiseren? Wat zit daar achter? De redenen die aan mij zijn gegeven vanuit de RET is dat zij dat het geen core business is voor hen. En dat zij op dit moment dus moeite hebben om de eigen trams te laten rijden. En financieel dat zij het zwaar hebben. Dan kom ik natuurlijk terug en dan zeg ik, ja, maar ik vraag helemaal geen geld. Ik betaal voor de diensten die ik afneem. Dat wil ik ook zeker blijven doen. Alleen ik ben afhankelijk en de RET heeft aangegeven, wij willen geen vergunning, we willen niet meer dat je onder onze vergunning rijdt. Alleen is dat de enige optie om met een tram te rijden in Rotterdam. Dus alle trams in Rotterdam die rijden onder de vergunning van de RET. Wat zouden jullie nou in kunnen zetten om als troef om met hem beter in gesprek te kunnen gaan? Nou ja, ik heb net begrepen dat er best wel wat media-aandacht is en dat de RET in de media toch aangeeft dat ze wel weer om tafel willen. Ons laatste gesprek is gezegd, we willen helemaal niks meer. Dus dat is al één stap. Dus daar gaan we zeker ook natuurlijk op terugpakken en we willen heel graag met de RET in gesprek. Alleen zij geven wel aan dat zij bepaalde voorwaarden hebben en dat de voorwaarde blijft staan dat zij niks meer willen doen voor de Rotterdam, het niet meer willen faciliteren. Dus ja, dan kom ja, ik natuurlijk niet. Ja, maar wat moeten zij nou precies doen? Ik heb een stallingslocatie nodig. Ik kan hem helaas niet op mijn eigen oprit zetten. Dat is tot nu toe altijd stallingslocatie Kralingen geweest, waar de overige trams ook staan. Op dit moment is het laatste bericht dat wij hebben gekregen, is het is gewoon te veel gedoe en we willen er gewoon van af. Wat is nou je volgende stap? Vanuit de politiek zijn er gelukkig ook medestanders die hebben aangegeven dat ze de Rotterdam echt een warm hart toedragen en dat ze echt geloven dat Rotterdam voor de stad Rotterdam van toegevoegde waarde is en dat we dat zeker moeten behouden. We hebben ook een petitie gestart, althans die is gestart door een van mijn crowdfunders. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Er komt online, ja, weet je, ik kom niet verder in de gesprekken, dus ik heb geprobeerd via de media toch weer het gesprek te openen. Komt er heel veel steun, dus dat is echt heel bijzonder om te zien. Ik wist wel dat er wat fans waren, maar het is echt ongekend wat er op me afkomt. En dat is heel hartverwarmend. Dus ik hoop dat er op de een of andere manier toch ook vanuit Rotterdam wordt gezien wat voor toegevoegde waarde de Rotterdam is. Ja, en dat we toch tot een oplossing kunnen komen. Jij zegt, we hebben heel veel contact met de media gehad. Is daar al een reactie op gekomen? Ja, ik lees wel wat dingetjes terug. En daar wordt... Ja, dat is eigenlijk de discussie die we steeds hebben. De RET zegt nu dan in ieder geval dat ze willen praten. Dat de deur open staat. Dus dat is zeker stap 1. Daarnaast blijven ze wel bij hun punt dat ze geen vergunning meer willen afgeven. Dat we een eigen vergunning moeten hebben. Dat is niet haalbaar. Dus dat vind ik heel jammer om te lezen. Want dat is juist waar we nu op vastlopen. Dus ik hoop oprecht dat we gewoon met z'n allen er toch iets aan gaan doen. En zorgen dat de Rotterdam kan blijven rijden. Want ja, ik zou het eeuwig zonde vinden als die echt om een zijspoor wordt gezet. Nou, wie weet kan de gemeente zich er nog mee gaan bemoeien. Waar kunnen we de petitie ondertekenen? Dat is via onze website rotterdam.nl of rechtstreeks rotterdam.petities.nl. Oké, nou dat is duidelijk. Ik wil je heel veel succes wensen. Zo'n uniek historisch restaurant, een visitekaartje voor de stad. En als je wil dat het blijft blijven, teken dan die petitie. Dankjewel Suzanne Knecht, directeur van de Rotterdam. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan, want jij keek mij aan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei, want jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen. Maar jij kijkt naar mij, jij kijkt naar mij. Niet naar de liqueur in alle kleuren op een rij, maar jij kijkt naar mij. Thank you. zacht. Plastic bloemen bloeien en de hele wereld lacht. Bestaat er een hemel, dan is het dit café. Alleen voor ons twee, alleen voor ons twee. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei. Want jij kijkt naar mij. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Shimmering, traveling light. Sun has yet to appear. Inkling of faint perception is near. Bloodied, battered in the dew. Leaves and trees are calling you. Waiting for my traveling light. Shimmer in, traveling by. Magical waves under the sky. She knows no time. She knows no bounds. Coming clear beneath the cloud. Destination here and now. I behold traveling naar een kindertelevisieserie uit de jaren 70. De groep Belle en Sebastian met Traveling Light. En daarvoor Claudia de Breij. En jij kijkt naar mij. Straks de innovatieve wolexpositie De Zachte Stad. Maar eerst is hier Gildor en Madison. Thank you. and a new day is dawning. No, my baby, she's more than a lover, a medicine when I'm lost in my head. Burn away the clouds and you let it shine. That heart of yours and this head of mine. I've been waiting now such a long time. Nederlands product Medisan, oftewel vitamine zon, van Gildor. Ons volgende onderwerp. De rondreizende tentoonstelling De Zachte Stad gaat deze maand terug naar de plek waar de wol vandaan komt. Van stadsherder Martin Oosthoek en zijn 2000 schapen op de belevenisboerderij Schieveen op het Rotterdamse platteland. Tira Cox in gesprek met boswachter Natasja Hokke. Welkom Natasja. Hey, goeiedag. Natasja, wat is nou De Zachte Stad? De Zachte Stad is dus een innovatieve wolexpositie. En ik heb het zelf nog niet gezien, maar hij heeft eerder onder andere op de Dutch Design Week gestaan in Eindhoven. En De Zachte Stad is voortgekomen vanuit een wens van de stadsherder. Stadsherder Martin Oosthoek, die heeft... echt 2000 schapen rondlopen in Rotterdam, maar ook in steden rondom Rotterdam. En die maaien daar eigenlijk het graskort. En wol is dus een restproduct. Er wordt niks meer gedaan eigenlijk in Nederland met wol. Dat gaat gewoon linea recta naar de verbrandingsoven. En hij had echt de wens om iets met die wol te gaan doen. Want dat is natuurlijk super zonde. Er komt 5000 kilo volgens mij van die schapen af, van zijn schaapskudde. En hij is met die vraag dus naar de gemeente Rotterdam gegaan. Die hebben een programma, Rotterdam Circulair. En hij vroeg, wat kunnen we nou met die wol gaan doen, zodat we het ook dus echt kunnen gebruiken? En de ontwerpster Christine Meijnitsma is met de opdracht van Rotterdam Circulair aan de slag gegaan. En zij heeft eigenlijk de toepassingen onderzocht van die Rotterdamse wol. Wat je daar nou echt precies mee kan doen. En daar zijn, naar wat ik heb gehoord, echt superveel interessante dingen uitgekomen. Want wol, dan, als je daaraan denkt, dan denk je inderdaad, nou ja, jij zegt ook kleding en of een lekkere wollen deken. Maar je kan dus ook denken aan meubelbekleding of auto-interieurs of bijvoorbeeld geluidsisolatie zelfs. Moet ik dan aan vilt denken bijvoorbeeld? Dat ze dat zo verwerken dat het echt een dikke viltenlaag wordt of zo? Ja, klopt ja. Ja, en daar is zij mee aan de slag gegaan en dat heeft zij onderzocht. En wat daar is uitgekomen, dat zijn hele mooie producten, heel verschillend. En dat is in de expositie terechtgekomen. Wanneer start de expositie? De opening is zaterdag 1 juli en de expositie is nog de hele maand juli te zien. Even over die knutselactiviteiten. Er is nog wel eens een tijd geweest, was een beetje in de hippie tijd, hoor. Dan ging iedereen wol zelf spinnen. Leren die kinderen daar misschien ook wol spinnen of moet ik het me anders voorstellen? Nee, het is een hele laagdrempelige knutselactiviteit. Dus de vrijwilligers hebben de wol al voorgespind, maar hier ga je dus eigenlijk... ja. Een soort creatieve wolbol. Ik weet het niet helemaal te omschrijven, maar die ga je dan maken onder begeleiding. En de activiteit is voor kinderen vanaf 4 jaar, maar ouders die zijn heel erg welkom om te helpen ook hierbij. Van welk tijdstip af kunnen die kinderen daar terecht? En trouwens ook anderen die dat willen bekijken? Ja, de belevenisboerderij is geopend vanaf 10:00 en tussen 10 en 4 is de knutselactiviteit en de opening is om 11:00. Oh ja, en het is niet de bedoeling dat je daar kinderen aflevert en zelf gaat winkelen. Het is wel de bedoeling dat kinderen samen met ouders daar aan de slag gaan. Ja. Nou, het is de hele maand juli open. Zijn er kosten aan verbonden? Nee, de toegang voor de belevenisboerderij is gratis. We vragen alleen wel consumpties af te nemen van de belevenisboerderij. Waar kunnen mensen dan informatie vinden over die belevenisboerderij en over die reizende expositie? Nou, dat is heel simpel op www.belevenisboerderij.nl en daar staat ook een nieuwsberichtje over de expositie. Nou, is dit een expositie die moet inspireren tot circulaire zaken en richting duurzaamheid? Zijn er nog andere initiatieven op dit gebied die ons moeten inspireren om toch vooral duurzamer bezig te zijn? Ja, wat een mooi ander voorbeeld is, is dat we als Natuurmonumenten zijn we samen met meer dan 20 partners aan de slag op het Rotterdams platteland met Rotterdam de Boer op. Dat is een programma wat we hebben kunnen opzetten en starten vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. En daarbij willen we mensen dus ook echt inspireren om duurzaam hun winkelmandje te vullen. Want het is natuurlijk zo, als je lokaal en biodiverse boodschappen doet, dan krijgt de boer ook meer ruimte om dus ook echt iets voor die natuur te doen op zijn boerenland. En ja, dat is dus echt ook wel heel erg leuk om daar eens in te verdiepen. Want het is natuurlijk sowieso veel leuker als je weet waar je eten vandaan komt. En ook als je dus weet dat je met je keuzes het landschap om de hoek dus gewoon echt letterlijk mooier eet. Ja, en ook de transportkosten. Het is natuurlijk ook een kortere keten, dus dat scheelt ook allemaal weer. Ja, zeker. Ja, en voor tips over duurzaam eten kan je kijken op eetnatuurlijklokaal.nl. Nou, dat is een hele waardevolle tip. Ik wil je hartelijk bedanken, Natasja Hokke, boswachter. En voor ons een bron van informatie over de expositie De Zachte Stad. En de belevenisboerderij voorlopig in Schieveen. Dank je wel. Dit is De Late Avond. Raven is the color of her long curly hair. Red is the dress she knows how to wear. Bluest eyes I've ever seen, maybe just a touch of green. Oh, she could steal most any woman's man. This'd be a real good time to hold my hand. She walked up and said, "Hello, it's been a while. Don't think I didn't notice the nervous in your smile. Wasn't that long ago? You were a whole lot more than friends. So this'd be a real good time to hold my hand. Don't let this moment linger. Now would be the time to reach out with your fingers. Get them tangled up with mine. Let her know for sure that I'm more than just a soft place to land. This'd be a real good time to hold my hand. If I'm your future and she's your past, if it's over with her and our love's gonna last, een beetje snikkende country en western is ook nooit weg. Brandy Clark hoorde je en Hold My Hand. En dat was De Late Avond van dinsdag 11 juli. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Richard Marx heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. Sometimes I just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show forever.